Teczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Mamy wzrost liczby zakażeń i zgonów. Ponad 15 300 przypadków koronawirusa, zmarło 674 chorych. Za przyjęciem mechanizmu dotyczącego praworządności w budżecie Unii opowiedzieli się przywódcy największych frakcji w Europarlamencie. Samochód wjechał w bramę urzędu kanclerz Angeli Merkel. Sprawca został aresztowany. 15 362 przypadki zakażeń koronawirusem zarejestrowano w ciągu ostatniej doby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 674 osoby i jest to najwięcej od początku pandemii. Prawie 15 tysięcy chorych wyzdrowiało. Ostatniej doby laboratoria diagnostyczne wykonały prawie 48,5 tysiąca testów. Resort Finansów informuje, że ozdrowieńcy, którzy przeszli COVID-19 i którzy honorowo oddają osocze, mogą, podobnie jak krwiodawcy, odpisać specjalną ulgę w PIT. Wysokość takiej ulgi wynosi 130 zł za 1 litr oddanej krwi bądź osocza. Oczywiście powinna zostać udokumentowana taka ulga, czyli udając się do punktu krwiodawstwa powinniśmy stamtąd zabrać ze sobą zaświadczenie, które poświadczy, ile takiego osocza oddaliśmy. Mówiła Renata Kostowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przywódcy największych frakcji w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się za przyjęciem mechanizmu dotyczącego praworządności w budżecie Unii. Przeciwko byli europejscy konserwatyści i reformatorzy, do których należą eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Wskazywali, że w traktatach nie ma nic o wiązaniu budżetu z rządami prawa. Wyraz poparcia ma jedynie wymiar polityczny, a nie prawny. Wiązaniu wysokości funduszy unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności sprzeciwiają się władze Polski i Węgier. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił, że weto wobec unijnego budżetu nie jest równoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej, a groźba weta była już używana w przeszłości. Można bardzo dokładnie pokazywać daty, fakty, wydarzenia, ile razy, jak wiele razy poszczególne państwa odwoływały się do weta i nie powodowało to wyjścia tych krajów z Unii Europejskiej, tylko powodowało raczej wzmocnienie ich pozycji, a w każdym razie obronę tych interesów, które były dla nich ważne. Jest to więc normalny środek przysługujący każdemu państwu na podstawie traktatu, który może się posługiwać wtedy, kiedy uważa, że jego interesy są naruszone. Zapowiedzi dotyczące możliwości zawetowania unijnego budżetu są nieodpowiedzialne, mówił gość Polskiego Radia 24, poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Zalewski. W oczywisty sposób Polacy dzisiaj ryzykują, że inwestycje, które są przewidywane przez samorządy, nie będą realizowane. To dotknie wszystkich. Rząd nie ma prawa ryzykować interesu Polaków. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro w sprawie budżetu Unii Europejskiej z premierem Węgier Viktorem Orbanem, a kolejne spotkanie liderów 27 państw członkowskich ma się odbyć w połowie grudnia. Są zarzuty dla Magdaleny K., domniemanej szefowej bojówek pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W marcu została ona zatrzymana na Słowacji, w ubiegłym tygodniu przekazano ją Polsce. O zarzutach mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Prokurator przedstawił Magdalenie K. zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, handlu narkotykami, utrudniania innego postępowania karnego oraz składania fałszywych zeznań. Aktualnie trwają czynności procesowe z podejrzaną. Jest ona przesłuchiwana przez prokuratora. Po zakończeniu tych czynności prokurator podejmie decyzję w przedmiocie skierowania do sądu wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Magdalenie K. grozi do 15 lat więzienia. Jutro po południu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Będzie poświęcona uchwale śmieciowej. Od 1 grudnia opłata ryczałtowa za wywóz śmieci miała zostać zastąpiona stawką naliczaną w zależności od zużycia wody. Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła jednak część przepisów. Stąd konieczność zwołania sesji, mówi radny Mariusz Frankowski z Koalicji Obywatelskiej. Współautor przepisów. My będziemy się jutro zajmować korektą tego w kontekście orzeczenia Rio. No i z pewnością też przesunięciem terminu, no bo w tej sytuacji wydaje się to rzeczą oczywistą, że ten termin powinien być przesunięty. Dziś z kolei prokuratura okręgowa w Warszawie poinformowała, że zaskarżyła uchwałę śmieciową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Berlińska policja aresztowała kierowcę, który wjechał w bramę urzędu kanclerz Angeli Merkel. Federalni śledczy badają, czy kierowca zrobił to celowo. Jak informuje agencja Reutera, samochód miał na boku napisy o treści antyglobalistycznej. Policja nie podejrzewa jednak, by uderzenie było atakiem ekstremistów. To był serwis Trójki.

15 minut po godzinie 12. Witamy Państwa ponownie, witamy bardzo serdecznie. Przypomnę adres mailowy trójka@polskieradio.pl. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Pamiętamy o dziś świętujących. Dziś imieniny Marii, Erasma, Józefa, oczywiście 25 listopada, więc także Katarzyny. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Pluszowego Misia, to tak z przymrużeniem oka, ale dziś też Dzień Kolejarza. Wszystkim ludziom z branży składamy najlepsze życzenia. Pani Magda przypomina, że święto kolejarza, dziś mój pradziadek był kolejarzem. No to oczywiście składamy najlepsze życzenia wszystkim ludziom z branży. my face you never would see no more. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Szesnaście minut po godzinie 12 w warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN przy Marszałkowskiej trwa właśnie uroczystość przedstawienia laureatów Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej. Te tytuły są przyznawane już po raz 19 przez Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku nie odbędzie się spotkanie z laureatami, natomiast podczas prezentacji nagrodzonych emitowane są krótkie filmy ukazujące postaci ich dorobek doceniony przez członków kapituły nagrody. O tym, kto w tym roku otrzymał ten zaszczytny tytuł, Witold Banach. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej przyznawany jest osobom, a także instytucjom, które w szczególny sposób pielęgnują pamięć o historii naszego kraju, mówi Barbara Kiwała z Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii narodu polskiego w latach 1939-89. Laureatów wyłania kapituła nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. Jako pierwszy w tym roku tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymał Kazimierz Cholewa, działacz opozycji antykomunistycznej, członek Solidarności. Jako prezes Towarzystwa Parku imienia Henryka Jordana w Krakowie od 1998 roku organizował tam uroczystości patriotyczne. Stworzył tam też galerię wielkich Polaków XX wieku. 35 dokładnie pomników udało mi się postawić, upamiętnić te wielkie postacie, które tworzyły współczesną historię Polski. Po prostu zacząłem dlatego stawiać. Po pierwsze, żeby upamiętnić te wielkie postacie, a po drugie, żeby się młodzież mogła uczyć historii tutaj w Parku Jordana, bo przecież Jordan 120 lat temu postawił 44 postacie wielkich Polaków, przy których młodzież, studenci uczyli się historii, bo Polska była pod zaborami. Nagrodzony został również Andrzej Pityński, który mieszkał i tworzył w Stanach Zjednoczonych, a który zmarł w połowie września. Jednym z najwybitniejszych dzieł Pityńskiego jest przedstawiający żołnierza przebitego bagnetem pomnik katyński w New Jersey. Historyk profesor Sławomir Cęckiewicz podkreśla, że Andrzej Pityński to wyjątkowy artysta. Moim zdaniem Andrzej Pityński jest w jakimś sensie postacią symboliczną, to znaczy reprezentuje to w sztuce polskiej, uważam za ważne, to znaczy odwołanie się do polskości, do tradycji polskiej, do patriotyzmu, a z drugiej strony reprezentuje to, co jest dla mnie niezwykle istotne, to pewien dorobek polskiego wychodźstwa, emigracji czy Polonii. Rzeźbiarz stworzył także m.in. bostoński pomnik partyzantów, narodowy pomnik katyński w Baltimore oraz pomnik czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej na warszawskim Żoliborzu. Dodajmy, że w sumie w tym roku tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymają 4 osoby oraz Komitet Społeczny. Przypomnijmy też, że w gronie dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. profesor Wanda Pułtawska, generał Janusz Brochwicz-Lewiński, Gryf, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Tadeusz Kukiz, profesor Władysław Bartoszewski, Kazimierz Piechowski, prezydent Lech Kaczyński, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej czy Związek Polaków na Białorusi, także Stowarzyszenie Memoriał. O kustoszach pamięci narodowej jeszcze będziemy mówić także w serwisach informacyjnych, bo ta uroczystość właśnie trwa w Centrum Edukacyjnym IPN przy Marszałkowskiej w Warszawie. Something told me it was over when I saw you and him talking. Something deep down in my soul said cry, boy, when I saw you and him walking. I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me, yeah. So you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free, yeah. I was just, I was just, I was of your kiss and your warm embrace, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tear that was on my face, yeah. And baby, baby, baby, I would rather be blind, yeah, than to see you walk away from me. Program Trzeci Polskiego Radia. Now you're being a warrior, time is in a hurry. Grab your makeup and clean your soul. Get steaming up the kettle to sort out the settling your bloodstream. Your laptop's on the fridge, need to jumble as a pop, not your bitch. Let's have a couple and move on the double if you like it. There's not much more you can do here. Sandman is on her side. She'd be rolling over if a wig and her daughter was grieving. You know she loves you when you sing that song. The one that he has a memory. I love her when you sing that song. You feel like to the cold girl. You stop howling at the mad world. Yesterday's been and gone. So steal the thunder from a big old bell or a gun. Turn and face the world at the wall. You know your mother's alright. She is the catch in the fire. So look into the mirror, see what they can see. Only I can see. You know your mother's alright. Święto wszystkich kolejarzy, ale pan Artur zwraca uwagę, że zdaje się na pokładzie mamy jednego hamulcowego i przypomina o muzycznym kalendarzu. Tak właśnie pamiętamy i bardzo się cieszę, to w naszych przed- i popołudniowych spotkaniach taki właśnie standard. Pamiętamy o urodzonych 25 listopada i tak 76 lat kończy Beth Bevan, perkusista i wokalista kilku brytyjskich zespołów, a bębnił m.in. w Black Sabbath, w The Move, także w Electric Light Orchestra. We'll be right back. Bevan, perkusista i wokalista kilku brytyjskich zespołów. Tu urodzinowo, z okazji 76. urodzin Electric Light Orchestra. Do muzycznego kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. Teraz 12.30. Pochodzi z Kosztowej koło Dubiecka na Podkarpaciu. Od 10 lat poznaje świat zza szyby mechanicznego potwora. Swoje podróże postanowiła opisać w książce Tracking Girl. Jak gotowi, to możemy jechać. No to jedziemy. Iwona Blecharczyk w internecie to tracking girl, ale fachowo to zawodowy kierowca transportu specjalistycznego wielkogabarytowego. Kobieta, która postanowiła jeździć ciężarówkami. W moim przypadku wpłynęło na to kilka rzeczy, bo po pierwsze moja miłość do wielkich maszyn, po drugie moja ciekawość świata, po trzecie to, że uwielbiam po prostu jeździć, uwielbiam siedzieć za kierownicą. Wszystko połączyło się w całość. W związku z tym, że też nie znosiłam swojej dotychczasowej pracy, a mianowicie pracy w szkole jako nauczycielka, bardzo się męczyłam. Mam ogromny szacunek do nauczycieli, żeby było jasne, bo moi rodzice są na ten moment już emerytowanymi nauczycielami. Ja się tam męczyłam, wiedziałam, że jeżeli zostanę w szkole, to przegram swoje życie i albo teraz, albo nigdy. Początki były trudne, ale dziś Iwona przewozi ładunki o długości kilkudziesięciu metrów, a szoferka jest jej drugim domem. No wiadomo, że są dwa fotele, fotel kierowcy, fotel pasażera. No fotel kierowcy zawsze jest pneumatyczny, co oznacza, że on tak fajnie się buja, w zależności od ustawienia, więc jest super wygodny. No ale za fotelem kierowcy i fotelem pasażera jest łóżko. Pod łóżkiem jest zazwyczaj wysuwana lodówka. No i tam obok lodówki są jakieś tam też inne szafki. Łóżko też można to podnosić. Nad tym dolnym łóżkiem jest jeszcze jedno łóżko, tak zwane górne łóżko. Przeważnie jest używane przez kierowców jaka taka szafa garderoba. Ja tam po prostu trzymam wszystko, począwszy od swojej torby, po drona, aparat, przeróżne w ogóle rzeczy. Iwona podróżuje po całej Europie. Najbardziej lubi Hiszpanię, ale spełniła też marzenie każdego trakera. Pracowała w Stanach Zjednoczonych, a w Kanadzie dostarczała paliwo do kopalni diamentów i piasek na pola naftowe. Jak przyznaje, w trasie każdy dzień jest inny. Jednego dnia wstajesz rano, drugiego dnia zaczynasz pracę po południu. W moim przypadku jest często właśnie tak, że zaczynam pracę powiedzmy gdzieś tam rano i do południa się ładuję. Mam załadunek. Wtedy mam 9 godzin przerwy. W związku z tym, że te moje ładunki zazwyczaj są o wiele większe, szersze, dłuższe, czy tam cięższe niż taka standardowa wielkościowo naczepa. W związku z tym no, mogę się poruszać tylko i wyłącznie nocą. Po południu mam swoją noc do spania, tak jakby, nie? Więc przed tą nocą mogę sobie coś zrobić do jedzenia. Także zazwyczaj rzeczywiście gotuję sobie u siebie w ciężarówce i staram się właśnie żywić tym, co sobie sama zrobię. Chociaż rzeczywiście zdarza się nieraz, że gdzieś tam sobie zajeżdżam po drodze do restauracji, jak mi się nic nie chce robić. Spaghetti bolognese, naleśniki z owocami czy omlety. Gotującą w ciężarówce Iwonę można zobaczyć na jej YouTube'owym kanale. To jeśli chodzi o jedzenie. A na przykład toaleta? Oczywiście stacje benzynowe, oczywiście parkingi, u nas to się nazywa MOP, miejsce obsługi podróżnych. W tych toaletach są także prysznice, więc to jest świetnie, ale ogólnie no, kierowcy zawsze się kąpią, no, w większości przypadków kąpią się na stacjach benzynowych. Te prysznice kosztują zazwyczaj około 3 euro, jak ja to mówię, zawsze są brudne, pytanie tylko jak bardzo są brudne. Czasem nie najlepsze warunki sanitarne Iwonie rekompensują spotkania z innymi kierowcami. Z pierwszego roku bodajże mojej jazdy taki kierowca, stary niemiecki kierowca woził ze sobą całą bibliotekę. Podróżował chyba od zawsze i pamiętam, że przegadałam z nim wtedy całą pauzę pod rampą, bo czekałam właśnie na załadunek pod rampą i trwało to oczywiście 9 godzin. Chociaż początkowo inni kierowcy myśleli, że Iwona jest szpiegiem szefa i sprawdza, kto kradnie paliwo, to dziś patrzą na nią z respektem. Jak szefa, kto mógł sobie tak pomyśleć? Z debiutującą autorką powieści Drogi spotkał się na trasie Jakub Jamrozek. No, na mnie robił ogromne wrażenie. Drobna, delikatna blondynka za kółkiem wielgachnej ciężarów. Pani Iwonie życzymy szerokości. Mocniej czuję każdy mały Program Trzeci Polskiego Radia. Teotoy Boss. Ale państwo pamiętają i bardzo dziękujemy za te podpowiedzi z kalendarza muzycznego i nie tylko filmowego. No między innymi pamiętamy, że 61 lat temu powstał zespół Filipinki, a za chwilę będziemy mówić o kinie, o filmach. Tutaj również podpowiedź, że 28 lat temu na ekrany amerykańskich kin wszedł film The Bodyguard, w którym to obok Kevina Costnera, jak pamiętamy, wystąpiła debiutantka Whitney Houston. To było w sumie niedawno, w 1992 roku. Jak wspomniałem za chwilę o filmie, no to niech będzie muzyka filmowa, też z kalendarza. Równo 44 lata temu Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu 07 z gościem. Fantastyczna wokaliza Grzegorza Markowskiego z muzyki do serialu 07 z gościem, serialu, którego premiera miała miejsce równo 44 lata temu. Za 14:13. Fajny film. A my wracamy do rzeczywistości, bowiem dziś rozpoczyna się 14. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. Oczywiście, tak jak inne aktualne wydarzenia kulturalne, odbywa się wyłącznie w formule wirtualnej. Poza oglądaniem filmów w sieci będą inne atrakcje, które organizatorzy zaproponują swojej publiczności. O szczegółach programowych z Marcinem Krasnowolskim, selekcjonerem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To wyjątkowo długi festiwal, bo od dzisiaj aż do niedzieli 6 grudnia. Myślę więc, że to spore wyzwanie, by w całości próbować odnaleźć się w wersji wirtualnej. Jak to wygląda z perspektywy organizatorów? Tak, no było to dla nas duże wyzwanie rzeczywiście, ale podjęliśmy tę decyzję przeniesienia się w 100% do sieci wystarczająco wcześnie. Zmodyfikowaliśmy nasz program i postanowiliśmy, że nie tylko pokażemy naszym widzom ponad 50 filmów w sumie, ale także zaproponujemy im całe doświadczenie festiwalu w domu. Zapraszamy więc na kanapy w domach i oprócz tych filmów proponujemy całą festiwalową otoczkę, czyli na przykład prezentujemy przepisy na azjatyckie jedzenie, które współgra z niektórymi naszymi filmami. Będziemy proponować specjalne ćwiczenia rozciągające. Pokażemy jak składać kartkę papieru, żeby na przykład powstał piękny festiwalowy szczur. Także chcielibyśmy, żeby to było coś więcej niż tylko zestaw filmów. A jeśli chodzi o same filmy, mówisz, że 50, tak? To czym tak, się można przede wszystkim pochwalić w tym roku? ponad 50 też mieliśmy na tyle czasu, żeby trochę ten program, można powiedzieć, zmodyfikować pod właśnie doświadczenie domowe i też pod sytuację, jaką mamy na świecie. Mamy więc na przykład sekcję, nazwałbym ją podróżniczą, to sekcja Podróż do Azji. Są to filmy, które przedstawiają takie mniej znane zakątki kontynentu azjatyckiego i różne problemy i specyficzne sytuacje związane z tymi miejscami. Myślę, że to są bardzo piękne i ciekawe filmy. Mamy też całą sekcję kulinarną, kino ze smakiem. To jest zdecydowanie najbardziej smakowita sekcja tegorocznego festiwalu. A oprócz tego mamy też takie sekcje nastawione na, można powiedzieć, trudniejsze tematy społeczne. Jest to na przykład sekcja Parasite, w której pokazujemy taką ciemniejszą stronę współczesnej Korei Południowej. Oczywiście jest to sekcja, która nawiązuje w jakiś sposób do wielkiego sukcesu filmu Bong Joon-ho. Mamy też sekcję Hong Kong Dziś, w której opowiadamy o tym, co zostało z Hongkongu tak naprawdę po 5 latach protestów. Zwracamy uwagę na tą kinematografię, która jest znakomita, ale także na trudną sytuację i, że tak powiem, odpływ demokratycznych standardów w tym mieście. Czy będą absolutne polskie premiery? Będą, to znaczy większość tych filmów to są absolutnie polskie premiery, nie wszystkie mamy bez starszych filmów, ale tak, zapraszam na stronę 5smaków.pl. To, co też jest nowe, to sekcja VR. Chcemy zaproponować naszym widzom zupełnie inne doświadczenie za pomocą takiego prostego zestawu, czyli smartfona i takich najprostszych gogli. Widzowie będą mogli się zanurzyć w świat wirtualnej rzeczywistości. To są bardzo ciekawe filmy, ponieważ część z nich to jest zabawa z okularów, która jest bardziej wyrafinowana, ale mamy tam także filmy takie paradokumentalne, które poruszają trudne tematy, na przykład imigracji. I myślę, że to jest coś zupełnie nowego w naszym programie. Czyli 14 już Azjatycki Festiwal Filmowy 5 Smaków wyłącznie w sieci do 6 grudnia, zgadza się? Dokładnie tak. Wydłużyliśmy ten czas trwania, żeby nasi widzowie mieli więcej czasu na obejrzenie wszystkich filmów. Z Marcinem Krasnowolskim z Festiwalu Filmowego 5 Smaków rozmawiał Ryszard Jaźmiński, a filmy z Azji możemy oglądać w sieci aż do kolejnej niedzieli. Zapowiada się smakowicie. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. And nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier. And I am left wondering how I would function with them.